Czwartek, 30 marca jest punktualnie 6:00, czas na serwis w Trójce. Informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kosińska i Romuald Wójcik. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, witamy. Polska zwróci się do Komisji Europejskiej o szczególną ochronę granicy z Ukrainą, by zapobiec napływowi nadmiernej ilości zboża. Konflikt na Ukrainie to wyzwanie dla całego świata, powiedział ambasador USA w Polsce w wywiadzie dla Polskiego Radia. Stany Zjednoczone zamierzają przeznaczyć prawie 10 miliardów dolarów na promocję demokracji na świecie. Po obradach rolniczego okrągłego stołu minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował, że polski rząd zwróci się do Komisji Europejskiej o szczególną ochronę granicy Polski z Ukrainą. Chodzi o powstrzymanie napływających na nasz rynek nadmiernych ilości ukraińskiego zboża. Uznaliśmy, że mamy do czynienia z zakłóceniami na rynku i musimy reagować, mówił minister Henryk Kowalczyk. Ustalone jest, że będą też dla bezpieczeństwa żywnościowego jeszcze mocniej podkreślone kontrole żywności sprowadzanej z Ukrainy. Towar będzie wpuszczany dopiero po sprawdzeniu, czy nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Będziemy się starali jak najwięcej, jak najszybciej wyeksportować zboża z Polski. Jak dodał minister rolnictwa, dzięki działaniom rządu zostanie także otwarta możliwość eksportu zboża jako pomocy humanitarnej czy sprzedaży na nowych rynkach. W działaniach tych ma pomóc Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ukraińska kontrofensywa powinna się rozpocząć na przełomie kwietnia i maja, poinformował minister obrony Ukrainy. Według Oleksija Reznikowa ofensywa planowana jest w kilku kierunkach jednocześnie. Minister jest przekonany, że ukraińskie wojsko będzie kontynuować wyzwalanie tymczasowo okupowanych terytoriów. Planowanie obejmuje kilka kierunków. To będzie zależało od tego, jaki jest najbardziej odpowiedni moment. Wiele zależy od warunków pogodowych. Wiosną nasza ziemia jest bardzo wilgotna. Można używać tylko pojazdów gąsienicowych. Myślę, że możemy je zobaczyć w ciągu tych 2 miesięcy, w kwietniu, maju. Dobrym momentem rozpoczęcia ataku mógłby być okres końca roztopów. Konflikt na Ukrainie nie jest jedynie sprawą Zachodu, to wyzwanie dla całego świata, powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński. Jak podkreślił, społeczność międzynarodowa powinna zaangażować się w pomoc Ukrainie. Dyplomata nawiązał w ten sposób do sprawy wspólnych ćwiczeń wojskowych, które zapowiedziały Niemcy, ale których potwierdzenia wciąż nie ma. To jest wyzwanie dla całego świata, jest więc ważne, aby inne kraje miały w tym swój udział i włączyły się w rozwiązywanie problemu. Ambasador Brzeziński dodał, że zachodnia strategia pomocy Ukrainie i obrony wschodniej flanki NATO działa, a Stany Zjednoczone będą wspierać Ukraińców tak długo, jak będzie trzeba. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że trasa Via Carpatia będzie kluczowym elementem systemu transportowego zarówno dla Europy Środkowo-Wschodniej, jak i dla całego kontynentu. Podczas rozmów dialog wysokiego szczebla dla Ukrainy w Rzeszowie minister Adamczyk podkreślił, że bez tej inwestycji nie będzie możliwe stworzenie nowoczesnych połączeń drogowych z Ukrainą. Trudno sobie wyobrazić jako rozwijającą się bez właśnie takich szlaków transportowych jak Europa Trójmorza, bez takich szlaków transportowych jak Via Carpatia. Trudno sobie wyobrazić korytarze komunikacyjne na Ukrainę, nowoczesne korytarze komunikacyjne, bez takich rozwiązań drogowych, na budowie których jesteśmy. Szlak Via Carpatia łączy Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 kilometrów długości. W eksploatacji jest już prawie 260 kilometrów tego szlaku, a w realizacji prawie 280 kilometrów. Stany Zjednoczone zamierzają przeznaczyć prawie 10 miliardów dolarów na promocję demokracji na świecie w ciągu najbliższych 3 lat. Zdaniem prezydenta Joe Bidena demokracja na świecie staje się mocniejsza, a rządy autokratów słabną. Amerykański przywódca wystąpił na odbywającym się w Waszyngtonie szczycie demokracji, który zgromadził osobiście i wirtualnie ponad 120 światowych przywódców. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Joe Biden powiedział, że w okresie pierwszego szczytu demokracji w grudniu 2021 roku w wielu miejscach na świecie demokracja podupadała. Prezydent USA wyraził przekonanie, że proces ten udało się zatrzymać. Widzimy realne wskaźniki, realne oznaki tego, że jesteśmy na etapie odwracania tej fali. Jak często powtarzam, znajdujemy się w punkcie zwrotnym historii. Prezydent USA ocenił, że podczas ostatnich wyborów parlamentarnych Amerykanie odrzucili głosy ekstremizmu atakujące i podkopujące demokrację. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że demokracje świata stają się silniejsze, a nie słabsze. Rządy autorytarne są słabsze, a nie silniejsze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Lwowska Galeria Sztuki imienia Borysa Woźniackiego uhonorowana nagrodą imienia profesora Aleksandra Geisztora. Dyrektor ukraińskiej instytucji Taras Woźniak powiedział, że po agresji Rosji na Ukrainę dzieła zostały wycofane z sal wystawowych. Najcenniejsze zbiory zostały wywiezione za granicę i są pokazywane na wystawach. Z tym, że nie robiliśmy to sami, bo od razu po wybuchu tej wojny koledzy muzealnicy z różnych krajów, z Włoch, z Niemiec, z Polski, momentalnie zreagowali. Muzeum Narodowe w Poznaniu, to od razu przywieźli tam i folię, i resztę upakowań, i te skrzynie, no to, co potrzebne dla ewakuacji. Ze względu na losy historyczne, dziejowe, nasza galeria chyba jest najpotężniejszą kolekcją sztuki polskiej za granicą. I dlatego dziękuję, że widzicie to i rozumiecie i pomagacie nam w tym, żeby to zachować. Nagroda imienia profesora Aleksandra Geisztora jest przyznawana za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności za działalność muzealną na rzecz gromadzenia pamiątek polskiej kultury. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek zachmurzenie duże, ale w centrum i na wschodzie pojawią się przejaśnienia, okresami opady deszczu, początkowo na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich Karpat możliwe opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w Tatrach słabe opady śniegu, na zachodzie i w centrum lokalnie mogą pojawić się burze. Temperatury od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 17 stopni na Dolnym Śląsku, tyle maksymalnie pokażą termometry. Wiatr w górach porywy do 80 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6:00. W porze na Trójkę witają się z Państwem Radosław Tałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry, to już dobry. Ostatni czwartek marca, 30 dzień. I jeszcze jutro, proszę Pana, i witamy kwiecień. No i będziemy się tutaj dobrze bawić, ponieważ 1 kwietnia to zawsze jest taki powód do dobrej zabawy, prawda? My się zawsze dobrze bawimy, mam takie wrażenie. Można sobie coś przygotować, wkręcić kogoś, no. Dobra, już wszystko. No już jasne. Jutro zapominamy o tym, żeby przygotować się na pojutrze. Dobra, a możemy jutro już to zaczniemy. Zobaczymy. Pan woli dzisiaj na smutno, czy na wesoło, czy tak neutralnie, czy na nudno? Ja to bym wolał na wesoło. Na wesoło. Ze szczyptą refleksji. Aha. Może tak. No tak jak zawsze. No. Tak. Witamy się w składzie. Radek Nałęcz i Karol Gnat, to już mówiliśmy. To prawda, jest z nami też Rafał Jarząbek. Jest taki człowiek. Program wydaje. Katarzyna Filst-Wojtkowska program realizuje. Natomiast Stanisław Perzyna telefony będzie od Państwa odbierać. Tak. No to co, muzycznie John Secada na początek. Jak ma być na radośnie, to my się musimy teraz przestawić. What do I have to tell you? Przepięknie, prawda? 11 minut po 6. Proszę Państwa, dzisiaj opowiemy o rzeczach takich wesołych, choć będzie o nudzie. Tak, bo podobno nuda to dobra rzecz, chociaż nie ma dobrych konotacji, to jednak warto się czasami nudzić, ponieważ ta nuda dobrze wpływa na nasze umysły. Można zaryzykować, że wszystko to, co osiągnęli ludzie w cywilizacji naszej współczesnej, to wynik właśnie owej nudy, bo kiedy siedzieli, to więcej główkowali. Tak jest. I podobno w zależności od pokolenia nudzimy się różnie. Jedni się, na przykład ja się inaczej nudzę niż moje dzieci, państwo się inaczej nudzą niż państwa rodzice. Każdy ma swój sposób na nudę i o tej nudzie dzisiaj właśnie chcielibyśmy porozmawiać i zapytać państwa, jak się państwo nudzą. Proszę nam opowiedzieć, jeśli na przykład są w trakcie nudy nasi słuchacze, to tym bardziej zależałoby nam na tej autorefleksji. 2 2 7 3. Mi się bardzo podoba ten wątek wynalazków i wynalazczości właśnie spowodowany nudą. A jak się pan nudzi, to co pan wynajdzie? Jak się nudzę, to patrzę w sufit, ale... Może jakiś nowy tynk albo coś, jakąś farbę. Może tak, jakieś kolory. Jakieś stropy. Oryginalne, jakieś rysunki, pigmenty. Kształty. Różnego rodzaju historie, które można wycisnąć z tej nudy. Co państwu udało się też z nudy wycisnąć? To też jest dobre pytanie. 2 2 7 3, czekamy na te telefony. No, w takim oczekiwaniu i tęsknocie, jak Sarsa. Po nitce wspomnień idę pod dom, twój dom. Warkoczami tęsknot wracam tu kolejny rok. I ledwo już pamiętam twoją twarz. Byliśmy dziećmi, a teraz pewnie już kogoś masz. Znowu mijamy się przypadkiem. Powiedz, czy mogło być inaczej? Zobacz, ile mogło być takich chwil. Naiwne dziecko jestem i tęsknię dziś do ciebie, bez ciebie. Poszłam niż ty. Z innego miejsca patrzę w gwiazdy dziś. I ledwo już pamiętam twoją twarz. Byliśmy dziećmi, a teraz pewnie już kogoś masz. Znowu mijamy się przypadkiem. Powiedz, czy mogło być inaczej? Zobacz, ile mogło być takich chwil. Naiwne dziecko jestem i tęsknię dziś do ciebie, bez ciebie. Bezlitosny czas zamasuje mi w pamięci twoją twarz. Na, na, na. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Naiwne dziecko jestem i tęsknię dziś do ciebie, bez ciebie. Ile mogło być takich chwil. Sarsa to potrafi. Tak jest, złapać człowieka za serducho dźwiękami. To się dzieje właśnie teraz, 6:16, wschód słońca. Nudzimy się. Nie, ja teraz wyjrzałem właśnie... Nie, no ponudźmy się trochę. I tak jak zgodnie z tym, co przed chwilą, o czym rozmawialiśmy, to popatrzyłem w sufit. Tam jest całkiem dobrze, wesoło. No tak, nie, no, na naszym suficie jest wesoło. Tak. Proszę pana, 3,5 minuty temu mówiliśmy, że nuda jest dobra, że człowiek jak się nudzi, to coś wymyśla. A teraz nie chcę pan iść, że tak powiem, na taki układ. Ale ja muszę w uzupełnieniu tego, co powiedzieliśmy 3 minuty temu, powiedzieć jedną rzecz jeszcze. Że o tej nudzie to my porozmawiamy z panią psycholog i seksuolog Aleksandrą Plewką. Dlatego, że okazuje się, że gdy się nudzimy, to może spowodować, no, w naszym związku niezłe rzeczy. Stagnację. No nie, właśnie. Wręcz nie. Przeciwnie. No, najpierw nuda, a później, wie pan, euforia. A, to dobrze. No tak pani Ola przynajmniej mówiła kiedyś i dzisiaj zapragnęliśmy z nią rozbudować jakby tę część tamtej rozmowy. Czyli my dzisiaj będziemy po prostu zachęcać słuchaczy do nudzenia się. Tak. Mówią o tym też psychologowie dziecięcy, którzy apelują niemal do rodziców, żeby pozwalali dzieciom się nudzić. Nie za każdym razem muszą być one stymulowane jakimś urządzeniem, albo bajką w telewizorze, albo jakąś rozmową, klockami, innymi rzeczami. Czasem potrzebna jest nuda. Po to, by w dziecku narodziła się myśl, co ja mam teraz robić. Mówi się, że potrzeba to matka wynalazków, prawda? Nuda to chyba... Ojciec. Imię. Nie, to jest ojciec tego wynalazku. Dobrze. Ustaliliśmy, prawda? Nuda to dobra rzecz, natomiast nudzić się państwo nie będą, słuchając programu trzeciego, po 19:00 zwłaszcza w piątek, kiedy to lista, a tam Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Wszystko, co powinni państwo wiedzieć na temat 51. wydania Listy Przebojów Trójki, znajdą państwo na naszej internetowej stronie i tu potwierdzą państwo moje słowa, że na 24. miejscu tym razem był Iggy Pop z utworem New Atlantis i że to był spadek o 3 pozycje. Zdecydowanie najbardziej spośród wszystkich piosenek zjazd zaliczył Michael Patrick Kelly. Wonders minus 9 i ostatecznie pozycja 23. Za to awansowała piosenka grupy Sabaton The Unkillable Soldier plus 5 na 22. miejscu. A teraz przyszła pora, żeby to państwo zdecydowali, jakie piosenki awansują, a które spadną, czyli czas głosować. Głosować można na 2 sposoby, jest do tego nasza aplikacja i można też głosować za pomocą internetowej strony lpt.polskieradio.pl. Czekamy na państwa głosy do piątku do godziny 12, a wieczorem od 19 w piątek 52. wydanie listy. Mam nadzieję, do usłyszenia. Lista przebojów trójki. Na piątkowe spotkanie zapraszał Tomasz Miara. Talk is cheap, give me a

Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na pierwszy raport o poranku z dróg. Polskie Radio Kierowców i Monika Gniewaszewska dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry, Moniko. Co dobrego u ciebie i co dobrego w trasie? U mnie chyba wszystko w porządku, bo dotarłam do pracy bez kłopotów. To się niestety teraz zmienia. Jeśli ktoś do pracy wychodzi, bo rośnie natężenie ruchu, no to oczywiście ze względu na porę. Już widać kłopoty z przejazdem na obwodnicy Trójmiasta, na S6. Ona się korkuje. Ciasno robi się w okolicach węzła Gdańsk Południe, ale to jednak nie dziwi, bo od wczoraj na węźle została zmieniona organizacja ruchu. Drogowcy wprowadzili zmiany na węźle Gdańsk Południe, który łączy obwodnicę południową z obwodnicą Trójmiasta, co jest związane z budową obwodnicy metropolii trójmiejskiej. No i w związku z tym zamknięte zostały jezdnie zbiorcze w obrębie węzła, a przebiegająca przez niego droga ekspresowa S6 została zwężona do dwóch pasów w każdym kierunku. Także uwaga, tutaj korki będą pewnie duże w ciągu dnia też. Zmiany czekają również jadących przez Mysłowice A4 S1. Od dziś na półtora miesiąca zamknięty został zjazd z autostrady A4 w Mysłowicach na trasę S1 od strony Krakowa, a w kierunku Łodzi. No i tutaj kierowców czekają objazdy. Tutaj też już mamy spowolnienia. No i bardzo duży korek utworzył nam się na obwodnicy Krakowa, na A4. Kierowcy zatrzymują się przed węzłem Skawina i w tym korku jadą w kierunku Rzeszowa. Radio Nawigator Trójki. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Słyszymy się za niecałą godzinę, a już teraz Romuald Wójcik i skrót serwisu Trójki. O szybką reakcję w sprawie rynku zbożowego zaapelował do Komisji Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. Rząd ma także kilka pomysłów, które mogą ograniczyć niekontrolowany napływ płodów rolnych z Ukrainy do Polski jako kraju docelowego, zaznaczył szef rządu. Chcemy, aby tutaj zastosowane były wszelkie mechanizmy, a więc kontyngenty, na przykład kaucja za przewóz transportowanego zboża, która jest w pełni zwracana w momencie, jeżeli zboże wyjeżdża poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trafia do kraju trzeciego. Premier dodał, że sposobem na ograniczenie niekontrolowanego napływu zboża jest także cło. Senat nie zajmie się na tym posiedzeniu projektem uchwały wspierającym starania rządu o reparacje wojenne od Niemiec. Apelowali o to senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Od dłuższego czasu nota dostępna jest w MSZ-cie, jednak senatorowie opozycji nie skorzystali z możliwości jej przeczytania, mówi wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Nie rozumiemy tutaj znowuż, dlaczego debata jest zamrożona. Tutaj ponownie podkreślam, ja nie oczekuję od senatorów Platformy Obywatelskiej głosowania za. Natomiast oczekuję przeprowadzenia demokratycznej debaty w Senacie. Proszę pana marszałka o to, ażeby przestrzegał tych standardów demokratycznych. W projekcie uchwały Senat wzywa rząd Niemiec do jednoznacznego przyjęcia politycznej, historycznej, prawnej i finansowej odpowiedzialności za wszystkie skutki II wojny światowej. Słynny brytyjski podróżnik Michael Bear Grylls dołączył do Platformy Pomocy i będzie promował inicjatywę Odbudowa Ukrainy, poinformowała kancelaria prezydenta Wołodymyra Załańskiego. W grudniu Grylls razem ze swoją ekipą filmową odwiedził Ukrainę. Jestem bardzo dumny, że mogę wspierać naród Ukrainy. Staliście się międzynarodowym symbolem odporności buntu. Nie mogę się doczekać, aby zacząć pomagać, powiedział Michael Niedźwiedź Grylls. Ale to nie jest akurat klasyczna niedźwiedzia przysługa. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Czas na sport. Mateusz Warianka w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od siatkówki. Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel są o krok od awansu do finału Ligi Mistrzów. Broniący tytuł kędzierzynianie w pierwszym meczu pokonali 3-1 włoską Perugię, a jastrzębianie takim samym wynikiem ograli na wyjeździe turecki Halkbank Ankara. To, co drużyna z Ankary zagrywała, to ja chyba takiego meczu jeszcze w przyjęciu nie grałem. Bardzo ciężko się to wszystko przyjmowało. Najważniejsze jest to, że z chłopakami tą piłkę utrzymywaliśmy, a potem całkiem nieźle poza tym trzecim setem sobie radziliśmy na wysokiej piłce i możemy być na pewno zadowoleni. Pokazaliśmy charakter, walczyliśmy po tym trzecim secie, gdzie tak naprawdę dosyć mocno dostaliśmy lanie, nie poddaliśmy się, byliśmy na tego czwartego seta pewni siebie i od początku przyjęliśmy kontrolę i to cieszy. Podsumował spotkanie przyjmujący Jastrzębskiego Tomasz Fornal. Rewanż za tydzień, jeśli obu drużynom uda się obronić zaliczkę, to po raz pierwszy w historii w finale siatkarskiej Champions League zagrają dwa polskie kluby. Dwie polskie ekipy grają też w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Do ćwierćfinału awansowała Wisła Płock. Nawciarze na wyjeździe wygrali po rzutach karnych z francuskim Nonne 5-4. Po dogrywce było 32-32. Wcześniej w ćwierćfinale, już po fazie grupowej, zameldowała się Indus Austria Kielce. A jak przy piłce ręcznej jesteśmy, to Krzysztof Lijewski poprowadzi naszą reprezentację. Były zawodnik, legenda kadry, podpisał 5-letni kontrakt. Na udaną współpracę liczy były kolega Lijewskiego z kadry, a obecnie wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Sławomir Szmal. Jest to funkcja, o której marzy wiele osób będących na funkcji trenera klubowych i którzy chciałby objąć reprezentację. Maciej, przychodząc do związku, przedstawił jakby swoje cele, które chce zrealizować z tą reprezentacją. Oczywiście my musimy też realnie na to patrzeć. Te cele, które przedstawił, dla nas są bardzo realne i będziemy teraz pomagać mu w realizacji tych celów. Konkrety są, żeby robić progres. Tyle w skrócie chciałem powiedzieć, gdyż to będzie pokazywało, że drużyna reaguje na to, jaką myśl szkoleniową wprowadza trener. Lijewski zastąpił na stanowisku Patryka Rąbla. A w hokejowej Ekstralidze GKS Katowice jest bardzo blisko wywalczenia mistrzostwa. W trzecim meczu finałowym pokonał GKS Tychy 5-2 i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi już 3-0. Zadowolony z kolejnej wygranej był obrońca katowiczan Jakub Wanacki. Cieszymy się z tego na pewno, bo skłamałbym, gdybym powiedział, że to nas wcale nie cieszy, że wygraliśmy kolejny mecz u siebie, ale ciągniemy dalej serię. Na pewno zagraliśmy lepiej niż ten drugi mecz. Staraliśmy się kontrolować ten mecz, no niestety gdzieś tam dostaliśmy tą pierwszą bramkę, ale cieszy to, że potrafiliśmy odpowiedzieć. Nie schowaliśmy się, nie daliśmy głowy w piach, tylko poszliśmy za ciosem, strzeliliśmy bramkę. Kolejna bramka w przewadze, tak była, więc to też na pewno cieszy, że ten element się poprawił. Chcemy to podtrzymać i zagrać kolejne dobre spotkanie. Czwarte spotkanie dziś w Katowicach. Po brązowy medal sięgnęli już hokeiści Unii Oświęcim, którzy w rywalizacji do 2 zwycięstw ograli 2-0 Komar Krakowie. A dzisiaj popada. Między innymi o tym mówią synoptycy. Początkowo na wschodzie i rejonach podgórskich Karpat też możliwy deszcz ze śniegiem. Tak przy okazji startu nowego dnia. W Tatrach z kolei może pojawić się śnieg. Na zachodzie lokalnie burze z opadami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 7 na Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr w czasie burz w porywach może osiągać prędkość do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 24 minuty pozostało nam do godziny 7. Dzisiaj o nudzie mówimy. Tak się mówi, że nie ma nudy, ale jednak nuda to dobra rzecz. Dzieci jak się nudzą, to mogą wpaść na wiele ciekawych rzeczy. Dorośli jak się nudzą, no to tylko z tego same korzyści mogą być. To powinniśmy brać przykład w takim razie z dzieci, bo dzieci faktycznie są niezwykle kreatywne, jeżeli chodzi o moment nudy. Już niebawem w studiu Aleksandra Plewka, psycholog i seksuolog, o tym, jak nuda wpływa na nasze związki. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę. Bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata mam. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze. Myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat. Jak ten super człowiek z DC, no. Dzięki nim wiem dobrze. Wiem dobrze. Kim jestem? Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że Ależ piękne słowa. Chcę być sobą, Baranowski, na antenie Trójki 20 minut i będzie godzina 7, a tradycyjnie o tej godzinie jest stały punkt programu. Tym punktem jest... Portale, oczywiście. Zaglądamy w portale i sprawdzamy, co słychać. Bawi pana to ciągle. No, cały czas. To... No to dobrze, to zaglądamy w portale. Ja najpierw zaglądam. Mam nadzieję, że nie tylko mnie. Proszę pana, badania naukowe wskazują, że hałas ruchu ulicznego wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nadciśnienia tętniczego. Im hałas jest większy i dłuższy, tym ryzyko zachorowania jest większe. Dźwięk ryczących silników, pisk opon, odgłosy klaksonów i wyjących syren powodują wzrost naszego ciśnienia krwi, mówiące wprost, a potwierdzają to najnowsze badania naukowe. Analizy tej zależności były przeprowadzane już wcześniej, ale ich wyniki nie były jednoznaczne, gdy zawierały w sobie zarówno hałas, jak i zanieczyszczenia powietrza powodowane przez intensywny ruch uliczny. Teraz nie ma wątpliwości, mówią... No jak pan myśli, jacy specjaliści? Amerykańscy. No pewnie. To amerykańscy specjaliści, naukowcy doszli do takich wniosków. No nie zawodzi pan. Nie zawodzi pan tą informacją. Faktycznie dzień bez amerykańskich naukowców byłby dniem straconym. Straconym. My tutaj o hałasie, a głośno jest ostatnio o Robercie Lewandowskim. To znaczy, to już taka sytuacja, do której chyba i zainteresowany, i wymieniony się przyzwyczaił, że zawsze jest o nim głośno, ale my również. Natomiast głośno jest też, łącząc to ze światem filmu, ponieważ wchodzi na ekrany, właściwie kin, kiedyś tak byśmy powiedzieli, ale na ekrany smartfonów, tabletów, komputerów, bo to jest film dostępny w serwisie VOD. Telewizji na żądanie. Dokument o Robercie Lewandowskim. Lewandowski nieznany. Będzie można go oglądać już w jednym z serwisów VOD od 31 marca. No i tutaj mechaniczne niemieckie techno z elementami latynoskiej zabawy, rodem z Katalonii, a do tego autentyczne odgłosy oddechów i bicia serca Roberta Lewandowskiego. To jest ta wersja. Lewandowski. Audio. Nieznany. Warto zauważyć, że twórcą muzyki jest Wojciech Urbański, no, który super, jest zespół Rysy. Związany z zespołem Rysy i opowiedział na antenie Trójki o tym, w jaki sposób powstawała ta muzyka, jak pracował nad ścieżką dźwiękową. No i można na naszych stronach znaleźć rozmowę. Ciekawe, jak na dużym ekranie zagrał pan Robert. Bo na boisku jak grano, to wszyscy doskonale wiemy, już chyba niczego nie musi udowadniać. Piękna kariera, Barcelona w tej chwili, no i jak się okazuje jeszcze telewizja na żądanie. Na całym świecie chyba będzie dostępny ten film, z tego co mnie pamięć nie myli, więc no, życzymy jak najwięcej odsłon. No zdecydowanie ikona popkultury, nie tylko ikona piłkarska, ale też człowiek, który no właściwie już wszedł w każdy element naszego życia, mam wrażenie. Proszę pana, w moich portalach dzisiaj jest skromnie, a jak w pańskich, bo ja już nie mam nic więcej do zaproponowania. Ja mam jeszcze taką ciekawostkę, bo całkiem sporo się mówi o TikToku ostatnio. No i TikTok zostanie zablokowany na wszystkich urządzeniach wydawanych urzędników przez państwo Estonia. W Estonii tak się wydarzy. Aplikacja TikTok zostanie zablokowana. Aplikacja zostanie zablokowana na wszystkich wydawanych przez władze centralne urządzeniach jeszcze w tym miesiącu. Jeśli urzędnik będzie korzystał z aplikacji w trakcie pracy, ale na telefonie prywatnym, nie będziemy w to ingerować. Takie przepisy i takie decyzje w Estonii. No to dobrze, że się obudzili w Estonii. Ciekawe jak w pozostałych krajach. To ja jeszcze jedną rzecz dodam. Bo jeszcze warto dodać Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Francję i Nową Zelandię. Tutaj też już tego rodzaju blokady wprowadzono, jeżeli chodzi o administrację państwową. To ja, czy ja mogę jeszcze kamyczek do ogródka? Proszę bardzo. Dobrze? Proszę, a mówił pan, że już pan nic nie ma. Proszę bardzo. Nie, bo nie mam, tylko na skutek tego, o czym pan powiedział, to przyszło mi coś takiego do głowy, że warto byłoby spojrzeć teraz na komputery. Wszystkie urzędowe komputery, które pracują, i nie mówię tylko o Polsce, ale także w ogóle o całej Europie. Ile tam jest, proszę pana, programów antywirusowych, które są pochodzenia rosyjskiego albo dalekoazjatyckiego. Nad tym się warto zastanowić. Programy antywirusowe w komputerach rządowych i nie tylko. Warto w bankach. Również, warto również rozważyć zmianę hasła z 1, 2, 3, 4. 5. Właśnie otworzyliśmy kilka komputerów. Placebo i Dedicool. 15 minut będzie 7. Tu Trójka. Daddy Król w domu. Jak się ojciec trochę ponudzi, to jest Daddy Król. 12 do 7. Proszę Państwa, a w studiu goście. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Takie rzeczy powstają z nudy. Rafał, nasz wydawca, nudził się i proszę bardzo, stworzył cudo. A jaka kreatywność. No właśnie to chyba przez całą tę nudę. Dzień dobry. Ola Plewka, psycholog i seksuolog w naszym studiu. O nudzie chcemy No właśnie, ta nuda może być źródłem wspaniałych rzeczy. I zdecydowanie jest. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że nuda jest ewolucyjnie potrzebna i nawet zwierzęta się nudzą. Jak to? A jakie zwierzęta na przykład się nudzą? Wszystkie? No, zdecydowanie wszystkie. Najłatwiej to zaobserwować na naszych czworonożnych przyjaciołach, na przykład psach i kotach, które... No, jak się nudzą, to tak. Na przykład wtedy jesteśmy w pracy przynajmniej jedną parę butów. Są właśnie bardzo kreatywne, tak, w zdobywaniu bodźców, buty, tak, elementy mieszkania, więc zdecydowanie tak. Zwierzęta też się nudzą i ewolucyjnie powstało to po to, żeby mogły swobodnie eksplorować otoczenie, znajdować drogi ucieczki przed drapieżnikami. No, niestety w mieszkaniach ich raczej nie ma. Trochę jak dzieci. Jak się nudzą, dobrze, że nie gryzą. To prawda, bo właściwie jest taki moment rozwojowy, że psiaki i dzieciaki w pewnym wieku dosyć podobnie działają. Świetnie się dogadują, tak. Tak, więc ludzi też to oczywiście dotyczy, nie jesteśmy tutaj specjalnie różni, więc my też się nudzimy i najczęściej na tę nudę mamy małą akceptację. Ale coraz częściej, kiedy dziecko mówi nudzę się, to rodzice tak dają tablet, dają telefon. Ludzie, sam to robię nieraz, co tu dużo mówić, łapię się często na tym. Czyli jakby, to my na własne życzenie zabieramy tę nudę, która potrafi być dobra i jest potrzebna. Tak, zdecydowanie, więc coraz więcej osób łapie się na tym, że bardzo trudno im w ogóle wytrzymać w mało stymulującym otoczeniu, na przykład na nudnym spotkaniu albo na nieciekawej kolacji rodzinnej i łapią się na tym, że doświadczają takiej nudy z takim wysokim pobudzeniem emocjonalnym, przy czym te emocje są trudne, czyli ja się z jednej strony nudzę, ale złoszczę się na to, że się nudzę. Mm-hmm. Krzyś z Puchatkiem mawiali, że najbardziej lubią robić nic. To tak, jeżeli chodzi o przykłady literackie. Bo to byli najbardziej kreatywne stworzenia. Zdecydowanie, żeby nuda mogła się nam na coś przydać, to musimy ją zaakceptować. I dużo łatwiej wtedy jest nam na przykład właśnie wysiedzieć na takim nudnym spotkaniu, kiedy akceptujemy, że jest to do pewnego stopnia nasz wybór, że nie jesteśmy na to skazani i możemy ten czas wykorzystać właśnie na bardziej kreatywne rzeczy, nazwijmy to, w naszej głowie. A jak nie akceptujemy, to wyciągamy smartfon i już tam przeglądamy jakieś roleczki. Dokładnie tak. Ale wtedy właśnie zabieramy sobie ten właśnie, odbieramy sobie wtedy ten luksus nudy. A jak to jest w naszych związkach? Czy się nudzimy w relacjach? No często niektórzy mówią, że wiesz co, to już jest nuda. Wkradła nam się rutyna. Rutyna może z nudą to chyba gdzieś tam przez pewien czas idą tylko. Ale właściwie to nie musi oznaczać nic złego. Wkradła nam się nuda do związku, to bardzo dobrze. To właśnie wszystko zależy od perspektywy, też od czynników w dużej mierze osobowościowych i temperamentalnych, czyli ekstrawertycy, też osoby, które mają taki rys narcystyczny, częściej się nudzą i doświadczają tej nudy w sposób taki destrukcyjny, więc na przykład będą częściej też zgłaszały, że nudzą się w relacjach, że jeżeli jest spokojnie, jest stabilnie, rutynowo, to znaczy, że jest niedobrze. Ale w relacji może być tak, że ten, który dominuje, nudzi się, bo ciągle oczekuje adoracji od tej drugiej strony, żeby ta druga strona go ciągle stymulowała. No ale to tak nie da się, bo ta druga strona się też wypali w tym wszystkim. Tak, i najczęściej takie oczekiwanie jest trochę jak to właśnie przeglądanie smartfona, czyli ja nie mam zgody na to, że w mojej relacji się robi trochę spokojniej, więc oczekuję, że ktoś mnie zabawi, da mi jakąś rozrywkę, że ktoś się mną zajmie. Trochę jak właśnie dziecko, które oczekuje od nas, że damy mu tablet, damy mu jakąś rozrywkę, kiedy tylko zaczyna się nudzić. A co może być momentem przełomowym w takiej relacji, kiedy ludzie czują, że się nudzą? To tym momentem może być rozmowa, że sobie powiedzą, słuchaj, coś się w naszym związku zatrzymało. Ja się nudzę, a ty? No ja też się nudzę. Zróbmy coś z tym. Zazwyczaj to jest pierwszy krok, bo taką odpowiedzią na nudę, którą przeżywamy w sposób destrukcyjny, jest ciekawość. Więc to, co najczęściej, można powiedzieć, umiera nam w związku jako pierwsze, jest ciekawość w stosunku do osoby partnerskiej. I po prostu o tym zapominamy, czyli zaczynamy traktować naszych partnerów jako przedłużenie samych siebie, czyli uznajemy, że już wiemy wszystko o ich nawykach, wszystko o tym, jak funkcjonują, nie ma tam już nic, co by nas zaciekawiło, czego moglibyśmy się dowiedzieć. Jak ludzie zaczynają rozmawiać, to odkrywają, że hej, wcale tak nie jest. Z definicji nuda jest określana jako ten negatywny stan emocjonalny. A jednak mamy taką informację i amerykańscy naukowcy twierdzą, że nuda może być punktem czegoś nowego i czegoś fajnego. Może być i oczywiście amerykańscy naukowcy też zrobili na ten temat badania. Tak jest. Czyli sprawdzili naukowo oczywiście nudę. Więc w najprostszym badaniu kazali osobom przepisywać numery z książki telefonicznej, innej grupie tylko przeglądać tę książkę, a trzeciej nie robić absolutnie nic i znaleźć jak najwięcej kreatywnych sposobów na to, żeby zbudować coś ze styropianowych kubków. To ja na koniec wrócę jednak jeszcze do tych relacji damsko-męskich i rodzice dzieci. Takie dwie wskazówki dla jednej grupy, dla jednej relacji i dla drugiej. Co zrobić, kiedy czujecie, że jest nuda? Przede wszystkim, jak już powiedzieliśmy, porozmawiać, a potem zdecydować, co jakby chcielibyśmy zrobić, czego nam brakuje. No to wieczorem, kochani, rozmowy w domach, a w relacji rodzice-dziecko, kiedy dziecko informuje, że się nudzi? A w relacji rodzice-dziecko, kiedy dziecko informuje, że się nudzi, powiedziałabym jakieś zaproponowanie jakichś takich, no można zaproponować dziecku, tak, jakiś zestaw aktywności, ale na pewno nie wyręczać go w wyborze. O, tak bym to podsumowała. Ola Plewka, psycholog i seksuolog. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również. I mamy nadzieję, że zabierzesz ze sobą ten dżingiel. Ola Plewka, Ola Plewka, Ola Plewka. Shawn Mendes teraz, Treat You Better. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing. Baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Gentlemen, tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead. I know I can treat you